الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ndugu zangu, tumepata bahati ambayo wengi wameikosa, bahati ya kuwa ni Waislamu. Hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ujue kuna maelfu kwa mamilioni ya watu ambao hata Qur'ani hawaijui na inazungumza nini wala hawajui, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa ihsani yake mwenyewe, jiulize ni kitu gani ulitanguliza kwa Allah ikawa ndo sababu ya kukupa huo Uislamu, upate chochote, kwa maana ni neema ya Allah. Laqad manna Allah 'ala almu'minin, neema yake Allah tukawapa waumini. Sisi Allah ametutoa katika wakati huu, na kila wakati unakuwa na mitihani yake. Wakati huu tulionao, Allah shatuambia fattaqullaha mastata'tum, mcheni Mola wenu, onyesheni kuwa mnamuogopa Mola wenu kwa kiasi mnachoweza. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam akihubiri Uislamu kwa wakati wake, alikabiliana na misukosuko mizito ya kina Abu Lahbi, ya kina Abu Jahli. Wino wa historia umeandika hayo, lakini wakabainisha ubaya wao, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda mbele kwa mbele masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wakiwa naye bega kwa bega. Sisi tumezaliwa hivi karibuni, miaka mingapi tukihesabu tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam huu, tangu kuhama Maka kuja Madina, tunasema leo mwaka 1439, 1400, miaka 1400. Uleo unaamka unalala unajishtukia ni Muislamu, alhamdulillah. Allah ametupa hii kazi, huu wakati tulionao, waovu ambao wamepania, tena kwa uwazi, uovu wa Mashia uko wazi tu, wala hauhitaji kwenda mbali sana. Akatuweka katika kipindi cha Mashia, basi japo tu kusema jamani Mashia wamepotea, hilo nalo likushinde, hapana, itakuwa ni tatizo. Tuna jukumu la kubainisha matatizo ya Mashia, na hili ni kwa sababu Mashia sasa hivi wameingia moja kwa moja katika jamii zinazoishi Waislamu, moja kwa moja, na harakati za kishia hazipo zaidi kwamba wanawatafuta Wakristo wawaslimishe. Yaani Shia haangaiki kwamba Wakristo tuwatie kwenye ushia, Mshia anamtafuta Muislamu amtoe kwenye dini amuingize kwenye ushia, lakini amevaa kilemba ambacho asiyejua dini, asiyejua mipaka ya kidini, anamuona huyu si sehemu tu ya wale. Hii ni mbinu mbaya ambayo Shia anaifanya. Mimi mada yangu nataka kuzungumzia mutaa, mada yangu itakuwa ni mutaa, lakini napenda nitoe utangulizi kidogo. Kwanza nataka tuelewe kwamba Mashia wanawabagua maswahaba. Mashia wanawabagua maswahaba. Kuna maswahaba wanawaona na ndo wanawatambua kwamba wao ndo maswahaba, lakini kuna wengine hawawajali kabisa, na ukimtaja mbele yao atakuonea aibu, lakini hata kukutukana ilikuwa anze kukutukana au kukutukana wewe, lakini kwa kukuonea aibu anamlaani yeye, anasema la'natullahi alayhi. Haya ndo wanayo kwenda nayo mashia. Kwa wamewabagua maswahaba ambao Allah amewazingatia kwamba ni watu wazuri. Allah anawatambua. Allah anamtambua Abu Bakari radiyallahu anhu, tunavyosema sisi. Lakini kwao sio hiyo. La'natullahi alayhi. Allah anamtambua Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, tunavyosema sisi. Wao wanasema la'natullahi alayhi. Haya ni maneno ambayo yapo kwenye vitabu vyao. Sio kwamba nazungumza hapa tu kinini, a. Katika maneno ambayo mashia kwenye vitabu vyao vinavyotegemewa, wanasema inna shaykhaini, wanaokusudia Abu Bakar na Umar, faraqa dunya, wamefariki duniani hapa, walam yatadhakara, na wala hawakukumbuka, ma sana bi amiri almu'minina, kosa walilofanya na kumnyang'anya ukhalifa Ali ibn Abi Talib, ili kosa hawakukumbuka, wanaondoka duniani, hawakutubia, walam yatuba, na wala hawakutubia. Abu Bakar na Umar hawakutubia. Fa alayhima la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'i, walaaniwe na Allah hawa na malaika wa walaani, na kila mwenye kulaani wa walaani hawa. Haya ni maneno ya mashia. Mashia wanaenda kinyume kinyume. Yaani kama Allah tangaza ubora kwa huyu, wao wanatangaza ubaya kwa huyo. Huu ni mfano. Halafu pia mashia wameenda mbali kwenye tafsiri yao. Yule Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wanamzingatia na sheitani. Yule Umar ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam amembashiria pepo akiwa duniani, Umar ibn al-Khattab, kwa jina moja kwa moja. Abu Bakar fil janna, akamtaja wa pili ni Umar fil janna. Umar ni wa peponi, bali Allah akamkirimu tena, Allah akamkirimu mtume wake, akamuonyesha mpaka nyumba yake atakayokaa peponi. Allah subhanahu wa ta'ala. Akabaki nabii anauliza liman hadha alqasr. Allah anaonyesha, anamuonyesha mtume wake, liman hadha alqasr, hii ni nyumba ya nani? Anaambiwa lirajulin min quraish, ni mtu mmoja wa quraish. Akasema ana quraishi, na mimi ni mquraish. Liman hadha alqasr, ni ya nani, nitajieni. Akaambiwa lirajulin min ummati Muhammadin, ni ya mmoja katika watu wa Muhammad. Akasema ana Muhammad, mimi ni Muhammad. Liman hadha alqasr, niambieni ni ya nani hii nyumba. Akaambiwa li Umar ibn al-Khattab, hii ni nyumba ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaonyesha mpaka nyumba atakayoingia peponi huko Umar ibn al-Khattab. Wao kwenye tafsiri wanamuita nani? Shaytani. Wamekanganya kweli mashia mno. Umar ibn al-Khattab, Abu Bakari, Uthmani na wengine katika maswahaba wakati wao, kwa sababu kila kitu kina wakati wake, wakati wao walikuwa ni kitu hiki kimoja. Mifano iko wazi. Muhammad simkusudii nabii Muhammad al-Hanafi ibn al-Hanafiya, huyu ni Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, namkusudia yeye. Huyu alikuwa anamuuliza baba yake. Baba yake mwenyewe ni Ali ibn Abi Talib. Mashia ndio ambao wanamfanya kwamba ndio hasa kila kitu Ali. Kila kitu ni Ali. Ali, Ali, Ali, Ali. Hawa wamekuja kuvuruga mbele. Lakini huyu mwanae huyu ambaye ni mtoto wa Ali anaulizwa. Ali ibn Abi Talib anaulizwa na mwanae. Ayyun nas khairun ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Baba, nataka unitajie. Hivyo katika hawa watu unayemuona aliye bora ni nani baba? Anajibu Ali ibn Abi Talib, Abu Bakar. Mwanangu, mtu ambaye ni kinara, ambaye yuko daraja ya juu ni Abu Bakar. Thumma man, baba, kisha nani? Qala Umar. Akasema, fakhashitu an yakula Uthmana. Nikahofia, nikimuuliza mara ya tatu, haya kisha nani, atamtaja nani? Uthmani. Kwa kulihofia hili, nikamtangulizia mimi, wasema kumchomekea kidogo. Akasema thumma anta. Haya Abu Bakari ndiyo, kisha Omari, kisha wewe baba. Anajibuja Ali, anasema mwanangu, ma ana illa rajulun minal muslimina. Mimi ni mmoja tu katika Waislamu, daraja zao sizifikii. Maneno ya nani hayo? Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Hii ni riwaya sahihi iliyopo katika Sahihi Bukhari. Katika manakibi sahaba utaikuta hii riwaya. Sahihi al-Bukhari. Katika mlango unaoelezea fadhila za masahaba. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anasema kunna nukhayiru baina nasi fi zamani nabii sallallahu alayhi wa sallama. Tulikuwa sisi tunatambua ubora uliopo kwa watu kipindi cha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fanukhayiru Aba Bakrin, tulikuwa tunamuona aliye bora kuliko sote sisi ni Abu Bakari. Thumma Umar, kisha tunamtambua Umar anamfuatia Abu Bakari. Thumma Uthman, kisha Uthman ibn Affan anamfuatia Umar. Hili ndilo ambalo sisi tulikuwa tunalitambua wakati wetu. Lakini kwa mashia ndilo lilivyo? Hapana. Bali ni nani? Ali tu, Ali, Ali, Hassan, Hussein. Ali, jamani, sisi sio kwamba tunawakatana, tunawakana Ali na Hussein na Hassan. Wote tunatambua kwamba ni maswahaba. Wako vizuri. Lakini kule kubagua bagua ni sera ya Kiyahudi, ambayo Allah ameitaja katika surati Nisa. Mayahudi wamewabagua mpaka malaika. Yaani Wayahudi wale mpaka malaika, kwamba nani anayekuletea? Wanamuuliza Mtume sallam, anayekuletea wahi wewe ni nani? Mtume akasema Jibrilu. Ah, afadhali ingekuwa Mikaeli. Lakini Jibrilu, ah, Jibrilu ya juu yetu huyo sisi. Malaika wa Allah. Ndio ikashuka ile aya katika surati Al-Baqara, nadhani mtaifahamu. Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibrila wa mikai wa mikala fa inna allaha aduwwun. Ilishuka ile aya waambie kwamba anayetangaza uadui kwa Allah na malaika wake na jibrila na mikaili, waambie kwamba adui wa Allah ni adui wa makafiri. Wanatangaza uadui kwa malaika, wakatangaza ubaguzi kwa manabii Wayahudi hao. Kwa maana baba manabii wengine sisi tunawaamini, wengine hata tuwaelewi. Manabii wa Allah wote waliothibitishwa na Allah. Katika surati Nisa ikaja aya yao. Hawakuishia hapo. Huyu ambaye ni mwasisi wa gonjwa hili la Kishia naye Myahudi anaitwa Abdullah ibn Saba. Aliposhindwa mbinu zote akiwa katika Uyahudi, akaona aingie katika Uislamu. Akaona aingie katika Uislamu. Ajua kwamba akiingia huku ataonekana ni mwenzao. Huyu ndo akaja kupanda panda magonjwa sasa. Akapandikiza magonjwa magonjwa ambayo leo yanayowahangaisha ni Mashia. Lakini yule ambaye anaitambua haki hawezi kuumwa ugonjwa huu. Allah tujalie miongoni mwenye kujali na kujielewa. Ndugu zangu katika imani, hivyo kama Umar ibn Khattab angekuwa ni mtu mbaya kama wanavyomnadi Mashia, yani katika watu wabaya nadhani, yani umtaje Umar mbele ya Mashia, subhanallah. Lakini jiulize ilikuwaje kama walivyosema kwamba huyu ni shetani tu, na Ali ibn Abi Talib akawa ni mtu ambaye ni maasumu hakosei kwa mujibu wa Kishia, kwa mujibu wa sera za Kishia, kwamba yeye ni maasumu, Hassan ni maasumu, Hussein ni maasumu, na wengine maimamu wao ni maasumu. Sasa kama Umar, kama Ali ibn Abi Talib ni maasumu na Umar ibn Khattab ni shaitani, iweje huyu ambaye hakosei, ambaye ni Ali ibn Abi Talib, binti yake wa kumzaa mwenyewe akamuozesha shaitani? Inawezekana? Inaje kilini? Yaani wewe binti yako unajua kabisa hili ndio jibilisi lenyewe, na wewe ni mtu wa dini, unajitambua, unajua halal na haram, halafu binti yako ndio muozesha huyo wa jibilisi? Inawezekana? lakini Ali ibn Abi Talib amemuozesha binti yake kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ummu Kulthum anaitwa. Hii ni kuonyesha kwamba wao maswahaba wakati wao walikuwa wanasikilizana, wanaelewana, walikuwa ni kitu kimoja, na khilafu zikitokea lakini walikuwa hawajisahau. Ndivyo walivyokuwa naishi. Ama haya maradhi haya leo ndo ambayo yanatunyanyua sisi, ingetosha tu kusema jamani sisi tushaelewa, hawezi kutusumbua mashia, lakini ndo zinapelekea sisi tunyanyuke kutoka huku. Kwingine ndo kwanza tunafika leo, nilikuwa hatujui kama kuna mwapemba si na nini huku, ndo kwanza tunafika leo. Lakini kwa ajili ya nini? Watu wanapotezwa kwa sababu wao wanaangalia maeneo ambayo hayana harakati, harakati za kidini, za kielimu. Ni rahisi sana kuwachota watu. Na Haji Mshia akakwambia Bakari lana, Haji Mshia akakwambia siji Omar ni kadha, atakupa pipi kwanza. Ukiona tamu ile pipi ndio wakati ndio anakuambia Bakari unamjua wewe. Unaona kazi? Anaanzia hapo. Na wewe pipi ile unakuta kula Bakari. Ndio unashtukia mpaka unamlaani sasa. Kuna kitu amekuonyesha onyesha huku. Ukaona huyu mtu kumbe ni mzuri sana huyu. Sasa wakati ushamuona ni mzuri ndio atakutia sumu kidogo kidogo, anakuangalia. Vipi anashtuka kidogo au akikuona umedondoka na anamaliza kila kitu. Sera za ushia sio kusomesha mafundisho ya ushia kwa pamoja yote ni haya, la, hawapo hivi. Shia anakubali kukataa moja katika itikadi zake kwa maslahi ya ushia wake. Wenyewe wanaita takia. Sasa haya nimependa niyatangulize ili tuijue sura na picha halisi ya mashia. Lakini hawakuishia kuwapotosha watu kwamba Abubakari ni kadha, Omar ni kadha, wakatosheka na hilo. Wakaleta ufisadi vile vile katika ardhi kama sera yao ilivyo ya kuvuruga tu katika vitu ambavyo sheria imekuja hivi ili kuvilinda. Yani sheria ya dini imekuja katika vitu ambavyo vinalindwa ni pamoja na hifdhun nasli. Hifdhun nasli manake ni kulinda kizazi, kizazi kisije kuchanganyika, kizazi kisije kupotezwa, kizazi kiharibika. Yani kuzuia kusipatikane udhinifu. Binti yako aende kwa mtu maalumu anayetambulika na wewe baba na familia yote, najua kwa mabinti yetu sasa hivi ameolewa na fulani, akifa atarithiwa na fulani, akifa huyo fulani binti yetu atamrithi yeye, akipewa talaka atakaa yeye atamaliza na mambo kama haya yana. Lakini sasa mashia kwa kuwa ni wavurugaji kama tulivyoona wameweza kuvuruga huko, basi mpaka kwenye mambo haya ya ndoa ndoa wamekoroga koroga kweli. Na mashia wanayo mengi tusiyoweza kuyataja katika vikao kama hivi, mengi mno sana mpaka Allah anamwambia, wanamtaja kwamba Allah yani anashirikia mambo mengine tofauti nalivyokuwa na dhania mwanzo, yani baadaye anakuja hivi kumbe jambo liko hivi, ndio anabadilika. Wenyewe wanaita albadaa, yani wana matusi, hakuna waliyembakisha katika watakatifu. Sasa mpaka fika kwa Allah wewe kwa mtume wako akwambia mpaka utupu wake utaonja moto. Yaani mshia yani si yuko kwa vipi viumbe hawa? Kusema kwamba mshia ni ndugu yetu, hapana, utakuwa umeenda mbali. Na naamini Allah atakuadhibu na wewe. Wala halina shaka hilo. Kusema kwamba mshia ni ndugu yetu tena yuko hivi. Ah! Hao ndugu zetu. Wewe muogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaadhibu duniani na akhera. Kama duniani unajiona uko salama lakini siku yote anaanza kukupindua kwa namna sio jeu. Muogope Allah. Shia si mtu wa kumkingia kifua. Vinginevyo Allah atakuonyesha, kama si leo atakuonyesha khair akhera. Almuhimu tunazungumzia sasa ndoa hii inaitwa ya muta. Naam. Ndugu zangu, nianze kuielezea muta. Ndoa ya muta ina taarifu zake ambazo wamezitaja ahlul ilmi. Na tutaelezea kwanza kwa upande wa mtazamo wa ahlu sunnati wal jamaa. Ndoa ya muta kwa jinsi inavyoelezewa kwa watu ambao wako sahihi, kwa maana wanaofuata mwenendo ulio sawa sawa. Ndoa ya muta, nikahul muta, ameielezea Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Pala aliposema katika Fathul Bari, akielezea mut'a ni nini, anasema wa huwa tazwijul mar'a. Mut'a ni mtu kumuoa mwanamke, ila ajalin, kwa muda maalum. Fa idha mqadat, ule muda uliopangwa ukiisha tu, waqa'atil furqa, inakuwa tayari ndoa imeisha. Maelezo mengine yakatolewa na ulama wa zama zetu, Ibn Bazi Allah amrehemu akasema nikahul mut'a, ndoa ya mut'a muajjalun, inakuwa ni ya muda maalum. Li ajalin musamma, ni kwa ule muda ambao uliotajwa, yani ambao wamewafikiana, wamekubaliana. Idha intaha al ajalu infasakha al nikahu, muda uliotajwa ambao wamekubaliana unapokwisha, basi ndoa yenyewe inakuwa imeisha yenyewe, hakuna haja kudai talaka moja kwa moja. Akaendelea kusema amma al mut'a fa fiha al musharata, katika mut'a kunapatikana kuwekeana masharti, shahran au shaharain, tutakaa mimi na wewe kwa muda wa mwezi au miezi miwili, au sanatan au sanataini, au tutakaa kwenye ndoa hii ya mut'a kwa mwaka mmoja au miaka miwili. Bainahu wa baina ahli zauja, makubaliano hayo yanajiri baina ya muoaji na wahusika wa yule binti, baba yake, kaka zake na wengine katika wale wanaomsimamia. Au ikawa bainahu, baina yake wa baina zauja, na yule mwanamke tu basi. Wa hadha nikahu yuqalu lahu nikahu mut'a, ndoa inayowekewa mkataba kwamba tuishi mimi na wewe kwa muda fulani, ukiisha muda ndoa imeharibika yenyewe. Hii ndo inaitwa ndoa ya mut'a. Wa huwa haramun bil ijma', kwa mujibu wa Uislamu ni ndoa haramu, haramu mpaka kiyama. Hizi ndo kauli za wanawachuoni katika Ahlusunnah wal Jamaa. Sasa picha kidogo niitaje kwa upande wa maswahaba na ilivyotiririka mpaka ikafikia hatua hii ambayo leo tunazungumza. Kabla sijataja picha hii, nataka nikugusieni kitu kimoja ambacho mashia wenyewe wamefanya kama ni sharti za kukubali hadithi ili waifuate. Wana masharti yao, wanasema inna shia la ya'tabiruna min as-sunna illa ma sahha lahum min turuqi ahli al-bayt. Maneno haya nakunukulieni kwanza kwa sababu mbele kuna kitu nitakitaja. Tuyafikie kwanza maneno yao. Wanasema mashia hawawezi kukubali hadithi ila ile ambayo imepokelewa, imepitia kutoka kwa Ahlul Bait. Hiyo riwaya iwe Ali ibn Abi Talib anaitambua. Hiyo riwaya iwe Hassan ibn Ali anaitambua. Hiyo riwaya iwe Husaini ibn Ali ibn Abi Talib anaitambua. Ndio tutaikubali. Lakini kama hawa hawaikubali, hatuwezi kuikubali sisi mashia. Haya ndo maneno ambayo wamejifunga wenyewe kwa upande wa mut'a. Huu ndo msingi ambao wameweka. Sasa kwa upande wa ndoa ya mut'a ilivyokaa, riwaya ipo katika Sahih Bukhari kutoka kwa Uyaina annahu sami'a az-Zuhri yaqulu akhbarani al-Husayn, amenisimulia habari hii mimi Husaini ibn Muhammad, mtoto wa Muhammad ibn Ali. Huseni huyu ni mjukuu wa Ali ibn Abi Talib, kwa sababu yake ni Muhammad aliyemtaja hivi punde, Ibn al-Hanafiya. Kwa ni riwaya ya Ahlul Bait iliyopitia kwa Ahlul Bait, kwa sababu ni Husaini mtoto wa Muhammad, Muhammad ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum, wa akhuhu, na vile vile kaka wa Husaini ambaye ni Abdullah ibn Muhammad an abihima. Hawa wote Muhammad, Abdullah na Husaini wameipokea riwaya hii kutoka kwa baba yao ambaye ni Muhammad, ambaye ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib. Anna Aliyan, riwaya inasema kwamba Ali ibn Abi Talib qala li ibn Abbas, alisema kumwambia Ibn Abbas, inna nabiyya, hakika nabii wa Allah, naha anil mut'a, amekataza ndoa ya mut'a. Anayesema kwa nani? Ali ibn Abi Talib. Anamkumbusha nani? Ibn Abbas. Anamwambia wewe Ibn Abbas, mtume wa Allah amekataza watu wasioane kwa ndoa ya mut'a, ndoa ya mkataba. Mtume amekataza zamana Khaibara, kipindi cha vita vya Khaibara, mwaka wa 7 Hijiria, mtume akiwa anabakisha miaka 3 kufariki, kakataza. Alimwambia vipi maneno haya? Katika riwaya iliyo katika Sahih Muslim, annahu sami'a min Ibn Abbas, ni kwamba Ali ibn Abi Talib alimsikia Ibn Abbas, yalinu fi muta'a, anazungumza kauli ambayo si yenye ukali ya kuwakataza watu wakatazike, kama vile analegezelegeza vile, kiasi kwamba kama mtu anataka nini, kama vile anampa mwanya. Ali alipomsikia Ibn Abbas akaolololololo, akamwambia mahlan ya Ibn Abbas, taratibu Ibn Abbas, unasemaje wewe, taratibu. Akamsomea hadithi hii ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwamba hii ndoa mtume amekataza tangu kipindi cha Khaibara. Haya ni maneno ya Ali ibn Abi Talib, anaonya watu wasije kuendelea na kuendekeza ndoa ya mutaa, Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo kama ingekuwa mashia ni wakweli katika mambo ambayo wasingethubutu kuyaingia, kama ungekuwa ni wakweli katika maneno yao, basi mutaa isingekuwa na nafasi kwao, kwa mujibu wa maneno haya na riwaya iliyopita kwa Ahlul Bait na msingi walioweka wenyewe, kwamba hata ijimaa pia, hata ijimaa hatuizingatii ijimaa kama ijimaa, sisi tutaizingatia ijimaa kwa sababu hiyo ndani humo yupo katika Ahlul Bait, ndio tunaizingatia sisi. Haya ndio ambayo yaliyopitia kwa upande wa Mashia. Riwaya ikasema kutoka kwa Rabi' ibn Sabra an Abi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallama alisema, na hii ilikuwa ni ama fathi Makka, mwaka mmoja baada ya katazo lililotangulia, ambalo ibn nani Umar nani huyu Ali ibn Abi Talib alikuwa anamkumbusha Ibn Abbas, lilikuwa ni katazo la mwaka wa nyuma. Lakini mwaka wa mbele tena, yani mwaka mmoja mbele, mtume akatangaza tena, akaharamisha. Ndio hii anaitaja hapa Rabia ibn Sabra, anasema mtume wetu amesema hivi. Hii ipo katika Sahih Muslim. Anasema inni kuntu adhintu lakum, mimi Muhammad nilikuruhusuni, Filistimtaa mina nisa, kuowa ndoa za mutaa nilikuruhusuni. Wa inna Allah kad harrama dhalika ila yaumi alqiyama, hakika Allah ameharamisha ndoa ya mutaa mpaka kiyama. Kuna tena uchochoro hapo, kama ni haramu mpaka kiyama, mtu atapitia wapi? Mtume wa Allah, nini Allah? Mtume wa Allah anasema Allah ameharamisha ndoa ya mutaa mpaka kiyama kinasimama. Faman kana indahu minhunna shay falyukhallis bilaha, yoyote ambaye ana mkataba na mwanamke kwa ndoa ya muta avunje mkataba huo. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an, na msichukue chochote ambacho mlishawapa kuwa ni sehemu ya mahari ya ndoa hiyo, msichukue chochote. Hadi hapa tunasema ndoa ya muta kwa mujibu wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kama anavyosema mwenyewe kwamba amekataza Allah, na Ali ibn Abi Talib anatambua hilo hilo, tunasema hakuna uchochoro tena wa ndoa ya muta. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akawa anasema, inna rasulallah, huyu ni Umar, anasema hakika mtume wa Allah, adhina lana fil muta, alituruhusu baada ya katazo kuoa ndoa ya muta, salasatan, kwa muda wa siku hizi tatu tu, alituruhusu kwa siku tatu tu basi. Thumma harramaha, kisha akaiharamisha, kwa maana uharamu wake umerudi katika asli, hakuna tena mwanya kwa mtu kuoa ndoa ya muta. Anasema Omar, wallahi mimi naapa sasa, naapa mimi, la a'lamu ahadan tamatta, sitombaini yoyote ambaye ataoa ndoa ya muta nikamjua mimi Omar, wa huwa muhsanun, hali ya kuwa yeye aliwahi kuoa au ana mke, ana mke, ikawa anaenda kwenye mutaamuta azina hiyo. Sasa kwa mujibu wa Omar anasema, illa rajamtuhu, mimi huyo hukumu nitakayompa ni ya kumpiga mawe mpaka anakufa. Hukumu ya kupigwa mawe mtu mpaka anakufa ni hukumu ya nani? Mzinifu. Omar akatangaza wazi wazi, atakayeoa ndoa, atakayefanya muta ni mzinifu. Kwa sababu gani? Allah ameharamisha, mtume ameharamisha, haina tena mwanya. Lakini hawa wanageuza maneno yote, wanasema aliyeharamisha muta ni nani? Umar. Maneno wanayosema leo hayo, aliyeharamisha muta ni Umar, kwa sababu tu ni mtu ambaye sijui ni vipi, sijui wako vipi vipi, wanavyoelewa wenyewe kivichwani mwao, wanajua wenyewe tu, kwa sababu maneno yako wazi, Ali ibn Abi Talib, lakini wanamgeuzia Umar ibn Khattab. Almuhimu, hii ndiyo muta kwa upande wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Hadi hapa hakuna tena mwanya wala uchochoro wa mtu kuingia kitu kinachoitwa muta, lakini kwa Mashia bado ipo. Kwa Mashia bado ipo, iliyopo kwa Mashia ni ile ile, hata baba hajui, baba hajui. Maana yake akutana yeye na binti, akimwangalia angalia anamwona na papa. Aya, ushawishi unaanza hapa. Ngoja nikusomeeni kauli yao hii inasemaje hapa. Kuna moja hapa wanakwambia taipata, haiko mbali. Yaani hapa nataka uone Mashia wanavyoharibu mambo kwa makusudi tu. Anasema inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama ala shi'atina al-muskir. Allah aliyetukuka ametuharamishia sisi Mashia vilevi. Min kulli sharab, kila chenye kunywewa ambacho kinalevya tumeharamishiwa. Wa awadahum min dhalika bil mut'a, baada ya kuharamishia pombe, msimu wa pombe, akawapa badala yake. Badala yake aliyowapa ni mut'a, kuoana kwa mut'a, kwa mkataba. Wamwendea binti amekuvutia vutia, wataka kumwoa, basi ile ni hiba inatoka kwa Allah. Hii sasa ni kwa mitazamo ya Kishia. Nyingine wakasema inna Allah ta'ala yaghfiru lilmutamatti'a, mwenye kuoa ndoa ya muta Allah anamsamehe, baada faraghihi min hadhihi, atakapomaliza tu, atakapomaliza ile jima nini zina, maana tukisema jima kama tumeitukuza tukuza fulani uzinifu ule wa zina, wao Mashia wakamwambia ukishamaliza pale basi Allah anafuta madhambi yote. ya yule mja. Naam. Tena biqadri al-ma' alladhi marra ala ra'sihi 'inda ightisalihi. Yaani kadri ya maji aliyopita katika kichwa chake wakati anaoga kwa uzinifu ule wa nini ule. Basi yale maji kadri yanavyomwagikia basi ndo anafuta pale Allah madhambi yote. Huyo ndo mshia sasa. Angalia sasa mgongano kama tulivyosema, yani wanagonganisha haya mambo. Wa annahu nilikuwa napasaka hapa, nilikuwa ni kimya, nilikuwa nitafuta hapa. Najua papo. Wanasema lam yukallimha kalimatan, akimsogelea akaona hapa naam, akimsemesha neno moja tu, basi kataballahu lahu hasanatan, anaandika wema. Yaani ndo kutongoza huku manake. Tunene lugha gani kama sio hiyo? Naam. Yaani kwa maana aki aye balai. Eh? Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani alipoweka utaratibu wa kuoa na kuolewa sisi kama Waislamu wenye kumwogopa yeye na kumtambua Nabii Muhammad kwamba mtume wetu, katika aliyozungumza anasema mtakapooa basi wewe ni muwe ni swinina ghaira musafihina wala mutakhidhi akhdan, muwe ni watu ambao nimejizuilia na uzinifu. Ghaira musafihina, msiwe ni wenye kuzini na kila mnayemuona, yani kila binti ukimuona huyo hapana. Wala mutakhidhi akhdan, na wala msiwe wazinifu wa kuweka kimada ndani ya nyumba. Huu uzinifu tunaozungumzia huu ndio wa kimada. Kwa hiyo kusema huyu ni mkewe wa zina wa nini, mkewe wa muta ni kosa kubwa, kwa sababu hakuna hicho kitu katika Uislamu. Bado tunasema huyu ni nani? Naam. Huyu ni kimada wake. Ndio lugha sahihi. Kwa sababu Qur'ani imekataza usiwe ni mzinifu wa kila mwanamke unataka uzini naye. Au ukamchagua mwanamke maalum ukakubaliana naye ukamweka ndani, kwa maana huyu ni wangu mimi tu, ambayo ndo muta sasa. Hivi ndivyo anavyoongoza Allah, anakataza. Sasa wao wanakwambia lam yukallimha kalimatan, hata umsemesha neno moja tukimsogelea. Sasa unasemaje kaka yangu mfano? Sijui nianzie wapi. Kwani wewe ni katika Ahlul Bait au kwa mfano? Ahlul Bait ndo nini? Unajua ndo tatizo la kutokuwa mashia ndo tatizo. Ahlul Bait wana fadhila kubwa. Mge kuna mengi yanakupiteni. Kuna madhambi mngesamehewa kwa wepesi. Madhambi gani hayo kaka kwa mfano? Kuna ndoa inatambulika. Hata Ahlusunna wal Jamaa wenyewe wanaijua hii. Ndio wanapopita, unaona ngoto wanapozungumza mashia hivi. Kwambia Ahlusunna wenyewe wal Jamaa wanaijua hii. Ila wanakataa tu kwa sababu kama unavyo mambo kama mambo yameingia kisiasa siasa. Vipi yani? Sasa wanawake nao ni madhaifu. Kumwambia kwamba hii mpaka umsomee Kiarabu, Kiarabu kidogo, na yeye naye ni mgonjwa huenda na mambo hayo. Kigogo pale zilihesabiwa mimba zilitimia ngapi wanasema? Wanasema zaidi ya 100 mimba za muta pale kigogo pale. Si ni huko huko, si niseme huko, maana hapa wamechanganya kidogo mwelekeo. Kigogo ni hapa wapi? Naam. Na watoto wamejaajaa tu. Watoto wa muta pale kigogo kwa sababu kigogo ndio wamepaingia. Pale ndio wamemwagika tu. Sasa ndio hivyo anakuambia walam yamudda yadahu ilaiha, hatonyosha mkono kumnyoshia huyo binti, illa kataba Allahu lahu hasanatan, bali Allah anaonga anaandika wema mwingine. Huyo anakuja huyo anaongeza mema tu hapo. Hii ni kwa mujibu wa mashia msiba huu. Nasikia huko anakuambia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Msiba kweli, ni msiba. Anasema fa idha dana minha ghafara Allahu lahu bidhalika dhanban. Akisema sasa ndo semeje hapo basi? Basi ndo dhambi zimeisha bwana. Huyo ndo mshia huyo. Sasa akimwangalia akimwakaza, kwani wewe unaogopa akhera? Ndio. Unaogopa moto? Ndio. Sasa mlango mbona huu? Wewe si una madhambi mengi unayofanya wewe? Mfano anamkunjia kidogo uso. Hutaki usamehewe wewe? Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Kwani hampendi Allah kusameheni nyie? Wallahu ghafuru rahim. Njia hii tena nyepesi. Ad-dinu yusr. Dini nini? Dini nyepesi. unataka nini? Kuna mlango huu, kuna mutaa. Hii ni balaa ambayo inaelezwa na Mashia. Wanasema ngoja nisome kauli ya imamu wao huyu naye, kwa sababu kuna muda naona ndio hivyo unatu nini kidogo. Nimalizie hii tu katika kauli za Mashia mbaya sana. Hapa nyingine zirukaruka. Huyu ni Muhammad Jaafar As-Sadiq. Jaafar As-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir katika maimamu wao wanasema, wanasema yeye anasema innal muta'ata min dini wa dini abai. Muta'a ni katika dini yangu mimi na wazee wangu. Kuoa ndoa ya muta'a ni sehemu katika dini yangu na dini ya wazee wangu walionitangulia. Ali hayumo uhakika, lakini anathibisha kwamba wazee wake ndio hivyo tena. Anasema falladhi ya'malu biha ya'malu bidina, anayeoa ndoa ya muta'a ajue kwamba yeye anafuata dini yetu. Naam. Walladhi yunkiruha yunkiru dinana, na anayepinga mutaa kama alivyopinga Ali ibn Abi Talib. Umeona hapo? Anayepinga mutaa kama alivyopinga Ali ibn Abi Talib kwa mujibu wa dalili. Sio tulivyoona, tulivyoona kule. Anasema walladhi yunkiruha, anayekataa huo mutaa, yunkiru dinana, anaikataa dini yetu. Bal innahu din, bal innahu yadinu bighairi dinina, anakuwa anafuata dini sio kwa yetu sisi huyo. Wa waladul mutaa, na mtoto aliyezaliwa kwenye mutaa afdalu min waladi zaujati daima, kuliko mtoto aliyezaliwa kwenye ndoa ya kawaida. Mtoto aliyezaliwa kwa ndoa ya mutaa huyo ana ubora mbele ya Allah kuliko mtoto wa kawaida huyu ambaye ndoa tu ya kawaida ya kudumu. Wa munkirul mutaa, na anayepinga mutaa kama alivyopinga Ali ibn Abi Talib akiwa akimkinaisha Ibn Abbas, wao wanasema wa munkirul mutaa, anayepinga mutaa kafirun murtaddun, ni kafiri na ameritadi, hayupo katika Uislamu. Huo ni kuunganisha maneno hapo sasa. Angalia wanapoungana maneno. Hao ndo Mashia. Ngoja nikusomeeni lingine kali nyingine. Wanasema walaisa hunaka haddun li'adadi nisa, mjue kwamba hakuna idadi maalumu ya mutaa. Ukipita hapa, ukienda huko, yani popote unakokwenda wewe wazoa tu. Huu ni ufisadi katika ardhi. Sio hivyo? Huu ni uharibifu katika ardhi ya Allah. Anasema almutamatta' bihinna walaisa hunaka haddun li'adadi nisa'i almutamatta' bihinna, hakuna idadi kamili ya wanawake kwamba hao ndio muta, wakifikia wanne kwamba ndio mwisho, au kama ulikuwa na mmoja basi ongeza watatu wa muta. Fayajuzu lirajuli an yatamatta' biman sha'a minan nisa' walau alf mar'a, inajuzu mtu hata ngezoa 1000. Sasa huu si uharibifu katika ardhi ya Allah? Au unataka uharibifu gani? Umebaini kwamba Shia kweli mkorofi, na ndoa hizi zinatembea ila ndo kimya kimya. Sasa nyingine kali sasa, wanakwamba wayajuzu tamattu bil mar'ati al muhsana, bali hata mke ambaye yupo kwenye ndoa, ai al mutazawija, ambaye ana mumewe, we mwendee tu siri siri duna ilmi zaujiha, ili mradi tu mumewe asijue. Sasa hapa utakuwa na amani hapa sasa na kuna amani hapa Sasa wewe mpokee pokee Mshia tu wasema atakupiga goli la nini ile la kisigino. Unaona mpira ushaja kwenye wavu, kumbe mlisimama tu hapa. Jamaa vipi? Sasa mimi nataka tufahamu, na haya yapo kwenye vitabu vyao vikubwa, hii katika furu'ul kafi, kuna usulul kafi na furu'ul kafi katika vitabu vinavyotegemewa na Mashia, yanatoka maneno haya. Sio maneno ambayo labda ya kuokota okota, yanatoka katika vitabu vyao vinavyotegemewa ambavyo hakuna Mshia ataweza kukataa. Leo ukiwasikia kina Jalala wanarukaruka, kwa sababu sasa hivi ni kubainisha tu. Naam, ni kubainisha tu, na akitaka asalimike aondoke kwenye Ushia, lakini muda wa kuwepo kwenye Ushia ajue bado watu wanawatambua Mashia kupitia vitabu vyao, kwa sababu dini inajieleza kwa mujibu wa kitabu, na sio kwamba mtu amekamata spika pale kipaza sauti. Dini inajieleza kwenye nini? Kwenye vitabu. Kwenye vitabu ndiko kwenye dini ya watu inapotambulika dini. Kwa huku utafanya tuba baishaji, sile kutuna kwenye mauridi, kwenye nini, utafanya, lakini dini ipo kwenye vitabu. Na sisi lazima tubainishe yaliyo ndani ya vitabu ya kishia. Mimi nishia hapa.